lakini pia sisi ambao tumezunguka hapa, pengine pana baadhi yetu ambao na wao wana malengo ya kuoa na kupata familia zao, lakini wako ambao tayari washaoa na wana familia, na wengine wana zaidi ya mke mmoja, wana familia kubwa tunao hapa. Sasa ninapenda nielekeze na saa zangu kwa watu wote hawa, kwa kuwa suala kuoa malengo yake ni kutengeneza familia, na familia ndiyo chachu ya kupatikana mujtamaa, jamii. Tukipatia katika sehemu hii, basi tujue kwamba jamii yetu tutakuwa tumeitengeneza. Kwenye suala kuoa, watu wakiwa makini wakapatia hapo, wakachunga yale yaliyochungwa na Uislamu, itakuwa tumeisaidia jamii yetu kwa kiasi kikubwa sana. Lakini ikiwa tumekosea hapa kwenye kuoa, ikawa watu wanaoa wanavyotaka wao bila kufuata utaratibu wa Mtume alayhi salatu wassalam wala ushauri wake, tutaiharibu jamii, na kamwe hatuwezi kupata jamii iliyonyooka sawasawa kwenye sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa katika matatizo ambayo tunayo sisi, na pengine bwana harusi kama ukaribu anisikilize, na wale ambao wamehudhuria hapa, katika matatizo tuliyokuwa nayo ni kukosa dini na akhlaq kwenye familia zetu. Familia za Waislamu kwa kiasi kikubwa sana zimepoteza mwelekeo, watu wamekosa maadili, watu wamekosa uchamungu. Familia za Kiislamu zinaishi kwa mifumo isiyokuwa ya Kiislamu. Haya ni matatizo makubwa sana, na kwa bahati mbaya hata wenye kuoa wanaofuata utaratibu huu, kwa kuwa baba yake ndivyo anavyoishi na mama yake, ammi zake wanaishi hivyo, babu yake anaishi hivyo, jirani yake anaishi hivyo, akiangalia rafiki yake anaishi hivyo. Kwa hiyo watu wanarithi yale maisha ambayo wanayaona katika jamii zao, maisha ambayo hayana dini. Tunapenda kuwapa nasaha Waislamu juu ya kuzichunga familia na kujua kwamba ndoa hizi tunazoozeshwa na tunazooa ni sababu za kutengeneza familia zetu. Sasa kuna sababu nyingi ambazo ahlul ilmi wanazitaja, lau wenye kuoa wakizingatia zitasaidia kujenga familia zao na ndoa zao zitakuwa na baraka na watapata matokeo mazuri ya kuwafaa. Na hasa hizi sababu ndio ambazo mimi nilikusudia niziseme leo, lakini kwa sababu hali ya hewa hairuhusu na tuna mambo mengi ya kufanya, nitataja baadhi ya sababu hizo kama ni nasaha kwangu, kwa mwana harusi ambaye tayari anaweka jiwe la msingi la familia, lakini pia kwa wale wote ambao wamehudhuria hapa wenye familia na wasio na familia. Ahlul ilmu wanataja alasbabu almuina ala salahi alusar, kuna sababu zinatajwa ambazo zinasaidia juu ya kutengenea familia. Alasbabu almuinatu ala salahi alusar, sababu zenye kusaidia juu ya kutengenea familia, familia kuwa sawasawa katika miongozo ya dini. Miongoni mwa sababu hizo wanataja alhirsu ala husni ikhtiyari zawji wa zawja wadhalika yahsulu bimuwafaqati wasiyati nabii sallallahu alaihi wasallam fi qadiyati zawaj. Jambo la kwanza wanasema ni kupitia juu ya kuchagua vizuri, juu ya uchaguaji mzuri wa kumchagua mume au mke, ni Muislamu awe na pupa ya kuchagua vizuri kumchagua mume au kumchagua mke, na hili linapatikana kwa kuwafiki wasia wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika swala la kuoa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametufunza utaratibu wa kuoa na kuolewa. Nani anafaa kupewa mke? Ni mke gani anafaa kuolewa? Wapi pa kuchumbia? Yote haya ametufunza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo katika mambo muhimu sana itakusaidia kuimarisha familia yako, iwe ni familia yenye dini na maadili. Lazima uchague panapotakiwa, upatie katika kuchagua kwako. Mke utakayemuoa ufuate maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika wali, kijana ambaye unamuozesha binti yako, lazima ufuate utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mfano, wasiyatu nabii sallallahu alaihi wasallam fi ikhtiyari zawj, angalia usia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kumchagua. Utazame wasia wa Mtume alayhi salatu wassalam kwenye kumchagua mume, ni mume gani ambaye anafaa kupewa mke. Haya ameeleza Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi ya Abi Huraira, hadithu alladhi akhrajahu al-Imam Tirmidhi wa Ibn Majah, wa huwa hadithun thabitun sahih. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawijuhu illa tafaalu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Hadithi ya Abi Huraira inda al-Imam Tirmidhi wa Ibn Majah. Kama Mtume alayhi salam anatufunza nani mume wa kupewa mke, pindi anapowajieni kijana ambaye mnaridhika na dini yake na tabia yake, ana dini ana tabia, fazawijuhu, basi muozesheni kijana huyo haraka. Maadamu ana dini, mashaallah, itikadi yake imenyooka, ni mtu wa sunna, anasimamisha ibada, madhari yake ya Kiislamu, kauli zake za Kiislamu, ni amala yake, kazi anazofanya, hana matukio mbalimbali mabaya, ni mtu mwenye heshima na watu, ana dini na ana akhlaq, akibisha hodi mtu huyo kwako anataka mke, basi muozeshe. Watu kama hao wakinyimwa wake, Mtume anasema illa tafaalu, ikiwa hamtofanya hivyo, kwa maana msipomuozesha huyo mwenye dini na tabia kwa makusudi tu na ujeuri, takun fitnatun fil ardhi, itatokea fitna kubwa kwenye ardhi, wa fasadun aridh, na ufisadi uliokuwa mpana. Watu wakikiuka kuwaozesha watu wenye dini, wakawaweka pembeni, wasiwajali, wakawatanguliza wengine wasio na dini wala na tabia, na wale wenye dini wakazuiliwa, wakanyimwa wake bila sababu za msingi, kufanya hivyo kutasababisha ufisadi mkubwa kwenye ardhi na fitna iliyokuwa kubwa. Hadithi hii al-allamatu al-qari Aliyu al-qari al-harawi al-makki al-hanafi rahimahullahu ta'ala, kwenye kitabu chake Mirqatu al-mafatih sharhu mishkat al-masabih, kwenye sharhi ya mishkat ya imamu al-qari rahimahullahu ta'ala, alipokuwa anaisherehesha hadithi hii, hadithi ya Abi Huraira kwenye mambo ya kumchagua mume, akasema rahimahullahu ta'ala, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, qawli ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema wale wenye dini na tabia wakiachwa kuozeshwa wakanyimwa wake kwa makusudi, itatokea fitna kwenye ardhi na ufisadi mkubwa. Anasema wa fasadun arid ay dhu ardhin ay kathir, itakuwa ni ufisadi mkubwa mwingi. Kwa nini? Anasema liannakum in lam tuzawijuha illa min dhi malin au jahin wa rubbama yabqa aktharu nisaikum bila azwaj wa aktharu rijalikum bila nisa fayakthuru aliftitanu bizzina wa rubbama yalhaqu alawliyaa aarun fatahiju alfitanu walfasadu wa yatarattabu alayhi qat'u an-nasabi wa qillatu as-salahi wal-iffa. Anasema rahimahullahu ta'ala al-allamatu al-qari Aliyu al-qari kwamba ukifikia mahala watu wakaacha kuwaozesha wenye dini, huyo kijana mwenye dini ikiwa hatoozeshwa na ikawa wenye kuozeshwa ni wale wenye vyeo na mali, kwa maana ikiwa wenye kuozeshwa kwenye jamii ni watu wenye mali na watu wenye vyeo, anasema pakifanywa hivyo inawezekana wakabakia wanawake wengi bila ya wanaume, kwa kuwa wenye mali na wenye vyeo ni wachache. Ikiwa watu hawaangalii dini, wanaangalia mali, wanaangalia vyeo, ndio mtu anaozeshwa. Asema rahimahullahu ta'ala, watabakia wanawake wengi bila ya wanaume, lakini pia watabakia wanaume wengi bila ya wake. Asema fayakthuru aliftitanu bizina, jambo hili sasa litakithirisha kufitinika kwa uzinifu, uzinifu utakuwa mwingi. Warubama yalhaqu alawliyaa arun, na pengine ikawafika mawalii aibu. Naam, wakawazia watoto wao kuwaoza watu wenye dini, wakisubiria watu wenye pesa na vyeo, wakapata aibu kwenye familia. Ikawakutwa mtu analea wajukuu wa zinaa, kwa sababu kuna wanaume wa aina fulani yeye ndio anawasubiria. Sasa hawajawapata hawa, hawaozeshwa. Ikawa nyumba imejaa wajukuu wa zinaa tu, au watoto wa kike wasiokuwa na maadili, kwa kuwa wamekosa wanaume wa kuwa chini yao wenye dini. Kwa ikakithiri fitna kwa sababu ya zina, lakini pengine hao mawalii wakapata aibu kama nilivyosema, na fitna zikawa nzito, na ufisadi ukawa ni mkubwa kwenye ardhi, na pengine nasaba zikavunjika, na manufaa as-salah, kule kutengenea kwenye jamii kukosekana, na kule kujizuia na maasi pia kukosekana, kwa sababu ya kuwazuia wenye dini kuoa. Huu ni ushauri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wal-allama al-qari anautilia mkazo kwamba hili likiachwa, hili ikawa watu wanaangalia mali zaidi na kuangalia vyeo, wakaacha kuangalia dini na tabia, ufisadi utakuwa mkubwa mno kwenye jamii zetu. Na hali tuliyokuwa nayo kwenye jamii zetu ni kwa sababu ya haya. Leo kuna balaa kubwa kwenye jamii, maasi yako wazi, ni kwa sababu watu hawachungi haya. Lakini pia kwenye mlango huu wa kuzingatia wasia wa Mtume alayhi salatu wasalam, ni wasia wa Mtume alayhi salam aliyoutoa kwa wanaume, waoe mke wa aina gani. Hii ni hadithi ya Abi Huraira, hadithi ambayo Waislamu wengi wanaijua, sahihain, katika sahihi mbili. Mtume alayhi salatu wasalam ameweka wazi akisema, tunkahu almar'atu liarba'i, huolewa mwanamke kwa mambo manne: limaliha walihasabiha walijamaliha walidiniha fadhfar bidhati din taribat yadak. Watu huoa wanawake, Mtume anasema, kwa kuangalia sifa mbalimbali. Wengine huangalia sifa nne, mwanamke akaolewa kwa sababu ya mali yake, mwanamke tajiri, watu wakaangalia mali. Mwingine akaolewa kwa sababu ya ukoo wake, ni ukoo mkubwa ambao una nafasi kwenye jamii, ukoo wenye kusikilizwa. Wengine wanaoa kwa sababu ni wanawake wazuri, maumbile yao yanavutia, wana vigezo vizuri vile vya mtoto wa kike katika uzuri, wanaangalia hayo. Na pana wengine huangalia dini, anatazama familia ya binti yule, makuzi aliyokuzwa, dini yake, alivyosomeshwa, tabia zake. Pana watu pia huangalia hilo, na hawa ndio waliopatia. Tumetuambia mchague huyo mwenye dini, ukimkosa huyo mkono wako utagusa mchanga, au ukimpata mwenye dini utakuwa umepata kitu kizito ambacho kitakufaa katika maisha yako. Huu ni wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utaona hadithi ya Abi Huraira na hadithi ile ya mwanzo ikiwazungumzia wanaume, hadithi zote mbili zinaungana kwenye swala la dini. Kwa hiyo mume wa kupewa mke ni mwenye dini na akhlaq, na si kingine. Na mke anayefaa kuolewa, binti wa kuoa, ni binti mwenye dini na akhlaq. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo husaidia kutengeneza familia katika mkao wa kidini ni kupatia kwenye kuchagua mke na kupatia kwenye kuchagua mume. Na hapo watu wengi wanafeli. Wengi hutaka waoe kwanza, aoe anapotaka yeye, aokote mwanamke huko anakotaka, au ajiokotee mume alafu baadaye amtengeneze. Sasa wengi hawajaweza kutengenezwa, wametengenezwa wao. Kuna mtu anaoa mke, wamwambia huyu mke sie, maadili yake hayafai, hataki dini huyu, hana ibada, tumjua tabia zake, asema mimi nitamnyoosha huko kwenye ndoa, mimi tutanyooshana mbele kwa mbele huko. Anamuoa mwanamke yule, anashindwa kumnyoosha yule mwanamke, bali yeye anarudishwa chini kwenye dini yake, pengine akawa na tabia za mwanamke yule. Pana watu wameathiriwa na wake zao, na pana wengine wameathiriwa na waume zao. Tunawafahamu mabinti wadogo waliokuwa na adabu na dini, lakini wazazi wao kwa tamaa za mali na kutaka madaraka wakawaozesha mabinti wale kwa watu wasiokuwa na dini. Wengine wakatupa hijab, wakavua hijab kabisa. Wengine wakaacha kuswali, bali wengine wakafikia mahali pa kufanya maasi. Pana baadhi wamefikia kulewa kwa kuwa baba yake amemuozesha mume mlevi. Hakuchunga hilo, alikuzwa kidini lakini amekwenda kwa mume ambaye hana dini. Pana baadhi ya mabinti wamedhurika kwa sababu ya wazazi wao kuto kuchunga vigezo hivi, wakaangalia mali, wakaangalia nyadhifa, watoto wakaharibika. Kwa hivyo cha kwanza muhimu ni kuchunga wasia wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idhan alhirsu ala husni ikhtiyari zawji wa zawja. Jambo la mwanzo muhimu sana la kutengeneza familia yako ili ikae sawa sawa ni kupukia katika kuchagua vizuri mke wa kuoa na mume wa kumuozesha. Na haya hupatikana kwa kufuata wasia wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliyoutoa alipowazungumzisha mawalii kwamba wawaozeshe watu wenye dini, upande wa kwanza. Na upande wa mwanamke, Mtume alayhi salam kazungumza wanawake wanaolewa kwa sifa mbalimbali, lakini chagua mwenye sifa ya dini, utapata mwanamke atakayekufaa. Hili la kwanza. Lakini la kumalizia ambalo husaidia kutengeneza familia zetu, na hapa nitataka Waislamu wanisikilize kwa makini sana, alihtimamu bililmi shari'i ni suala na kutilia umuhimu elimu ya kisheria kwenye familia zetu. Baada ya kuoa na kuozeshwa, pia tuzingatie suala kutilia umuhimu ufahamu wa sheria katika familia zetu. Familia nyingi za kileo zimeliacha suala elimu ya dini, hawalizungumzi jambo hilo, wala jambo hilo halipewi umuhimu kwenye mazungumzo yao. Kama watazungumza mambo ya elimu, ni elimu zingine za kidunia. Watakaa vikao, wataweka michango hasa ya familia, watahamasishana, utaambiwa kwenye likizo mtembelee fulani, nenda kwa fulani ili na uweze kusoma wenzako walipopata mafanikio. Nenda kwa mjomba wako kamuone namna aliyofanikiwa. Mjomba wako amesoma, yule ana degree yake hivi sasa, ana kazi, amejenga, ana shamba. Ukitoka nenda kwa shangazi yako kamuangalie yuko hivi. Kwa hiyo kama ikizungumzwa taaluma, ni taaluma ya kidunia, si haramu wala hakuna ubaya kufanya hivyo, tusema. Lakini familia hizo hizo hazina wakati kuzungumzia taaluma ya dini, wala dini haisomi kwenye familia hizo. Baba hasomi, mama hasomi, wala watoto hawasomeshwi. Na jambo hili limechangia kuvunja maadili ya watoto wetu na familia zetu, kwa sababu wanakuwa katika mazingira ya kutokufahamu dini yao na mipaka ya sheria ya Kiislamu. Hawafahamu hivyo, bali baadhi yetu mtoto anakuwa barobaro, hajajua tofauti ya Uislamu na ukafiri. Ndio maana anaweza kaamua tu amempata mume huko kafiri akamleta nyumbani, wala hana wasiwasi. Baba huyu nimempenda mimi, hata kama sio katika dini yangu, lakini tumependana wenyewe, tunaomba wewe utusimamie hili jambo. Hao ni kinyaa kwamba kampata mwanaume kafiri kumleta nyumbani, kwa kuwa amekuwa katika malezi ambayo hayajampa utofauti baina ya Uislamu na usio Uislamu, aona ni sawa tu. Huu ni udhaifu mkubwa wa kukosa taaluma za dini katika familia zetu. Kwa hivyo katika mambo ya kuzingatia, huyu mwenye kuoa na sisi sote, ni kujitahidi taaluma ya dini iwepo ndani ya familia zetu. Ikiwa unaweza kusomesha, wasomesha watu wako, watengee muda, uwape darsa hata kwa muda mfupi, hata mawaidha tu ya kawaida, wape watu wako. Ikiwa una uwezo wa kusomesha, basi wewe mwenyewe soma, hudhuria madarasa, na mke wako hudhuria madarasa, na ukijalia watoto jitahidi wahudhurie katika kusoma. Wape taaluma ya dini, elimu ya dini ndio kila kitu. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala anaizungumza nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika suratul Ahzab, na huu ni mfano niupenda kuutoa sana kwenye maneno yangu. Anasema wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma inna Allaha kana latifan khabira. Nakumbukeni yenye wake za Mtume yale yenye kusomwa katika nyumba zenu miongoni mwa aya za Allah na hikma. Wake za Mtume wanakumbushwa kama miongoni mwa neema zilizokuwa ndani ya nyumba ya Mtume alayhi salam ni kwamba nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam panasoma Qur'ani na zinasoma hadithi, ni nyumba ya elimu. Na ndio maana Mtume alayhi salam ameweza kuwatoa wasomi kwenye familia yake. Ukiangalia wake zake, wakina Aisha radhiallahu ta'ala anha, Ummu Salama, Hafsa, ukiangalia mwanae Fatima na wengineo, ni wanawake wasomi, kwa sababu Mtume alayhi salam alikuwa anatoa elimu katika nyumba yake, ni nyumba ya elimu. Sasa athari yake ni kwamba nyumba ikipata elimu ya dini inapata maadili, inakuwa nyumba yenye ucha Mungu. Kuna baadhi ya mambo huna sababu ya kuamrisha. Nyumba yenye kusomwa dini, watu watajua umuhimu wa swala. Nyumba yenye kusomwa dini, watu watafahamu umuhimu wa hijabu. Nyumba yenye kusomwa dini, watafahamu watu wa nyumba hiyo umuhimu wa kusema ukweli, umuhimu wa kuchunga amana. Nyumba yenye kusomwa dini, atafahamu mwanamke haki za mume. Lakini ikiwa mwanamke hasomi dini, na yeye pia husomi, hamna wakati, bana lote litakuwa kweli. Kwa hivyo jambo jingine ambalo tumuhusia bwana harusi na tumuhusia bibi harusi, umepewa binti, umeozeshwa, lizingatie hili ili familia yako inyoke. Baada ya kupatia kuchagua kwa mujibu wa vigezo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam, jikite sasa kwenye kusoma taaluma ya dini. Huo ni ufunguo wa kheri zote, na haya mabalaa mnayoyaona yote kwenye jamii zetu, kwenye familia zetu, ni kwa sababu Waislamu wengi wamepuuza taaluma ya dini, wana ujinga uliopindukia. Yale mazuri yamekuwa mabaya, yale mabaya yamekuwa mazuri. Kuna mengine mengi ambayo tulikuwa tumeandaa kuyasema kwenye muhadhara huu, lakini kwa haya tuliyosema yatatosha, kwa kuwa hali ya hewa sio rafiki na pia wakati umekwenda. Mimi nitoe nasaha zangu na nafsi yangu na kwa ndugu zangu Waislamu ambao mmehudhuria, na kwa mwana harusi ambaye ataozeshwa leo, watu wazingatie wasia wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika mambo haya, bali watu wajikite kwenye kutafuta elimu ya dini yao, ni ufunguo wa kila kheri. Alhamdulillah, tuna kituo chetu hichi kipya kabisa. Lengo la kituo hiki ni kusaidia Waislamu kwa kuwapa taaluma ya dini, ndio malengo ya kituo hiki. Kituo hiki kimejengwa kwa sababu ya kuwasaidia Waislamu kuwapa taaluma ya dini ili wajitambue, wamjue Mola wao, wamjue Mtume wao, wazijue ibada zao, waujue Uislamu wao. Alhamdulillah, hapa kuna madarasa ya wakubwa, watu wazima wanasomeshwa, watoto wanasomeshwa, wanawake wanasomeshwa. Ni fursa hii ya kuitumia kwa kuwa kituo kipo na waalimu wapo. Na ikiwa uishi hapa, unaishi sehemu nyingine, huko utapoenda tafuta fursa ya kusoma. Uwezi ukatengenekewa na mambo ikiwa una ujio kwenye dini yako. Kwa hivyo haya niliyosema ni maalum kwa bwana harusi, lakini pia anawahusu watu wote, ikiwa mimi mwenyewe. Tutaishia hapa insha Allah taala, kwa kuwa muda wetu umekwenda. Allah tabaraka wa taala tuwafikishe tu ni miongoni mwa watu ambao wanayasikia maneno ya haki na wanayafuata. Na ikiwa katika maneno yetu pana mahala tumeteleza au tumekosea, tukazungumza kinyume cha haki, yatakuwa hayo ni ya kwetu na Allah subhanahu wa taala. Kisha Mtume wake sallallahu alaihi wa sallam wako mbali kabisa na mambo hayo. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.